trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Throw your hands up, straight from the Netherlands, Armin van Buuren. Goedenavond, welkom bij ID&T Radio, A State of Trance op jouw donderdagavond. Vanavond een speciale aflevering van A State of Trance. Ik ben momenteel bezig met mijn tournee voor A State of Trance door Amerika. Je hoort de set uit San Francisco van afgelopen vrijdag. Trance with Armin van Buuren. Sound effects. Tweede uur van de State of Trance. We gaan terug naar afgelopen vrijdag tijdens de tour voor State of Trance in Amerika. Dit is het tweede uur. hands up in the mix with Armin van Buuren. with Armin van Buuren.

Buren. We'll be right back. Dat was mijn set live vanuit San Francisco, Amerika, tijdens de State of Trance Tour. Volgende week een gewone aflevering van State of Trance. Zie je dan en een fijn weekend. Hoi!